Hic donus sic mediatur, atque sic finidur, periodus interrogativa, tribus semper syllabis sic finitur, periodus finalis, lectionem sic concludit, verbum Domini, laus tibi Christe,